twee uur. Umberto Tan. Ja, de man is al jaren Amerika-correspondent, Michiel Vos. Ik ga hem spreken straks over zijn bijzondere huwelijk met het land. Hij schreef het boek Vos in de VS. En er zijn gewonden bij een mesaanval in Duitsland. Daarover meer in het NOS Journaal. Jan van der Putten. In Mannheim, in Duitsland, is een anti-islamactivist neergestoken. Dat gebeurde op een marktplein in Mannheim. Contact met correspondent Giem Balduk. Wat is het laatste nieuws, Giem? Ja, zover we weten zijn er meerdere gewonden gevallen bij deze mesaanval. In ieder geval is het de agent die werd aangevallen zwaar gewond geraakt volgens lokale pers. En ook de dader zou zwaar gewond zijn geraakt omdat hij werd neergeschoten door een andere agent die hem vervolgens wist te overmeesteren. De situatie van Michael Sutzenberger zelf is nog onbekend. Er zijn ook beelden van. Je hebt die beelden gezien. Beschrijf het eens. Ja, het zijn vrij expliciete beelden waarbij je kunt zien dat er een standje op het marktplein in Mannheim staat. Daar is die beweging Pax Europa bezig met een demonstratie tegen de islam volgens ooggetuigen. En daar is deze aanvaller op afgerend en begonnen met steken. Onduidelijk op basis van die beelden is het niet goed duidelijk te zien wie er werd geraakt en hoe gewond iedereen is geraakt. Dat steekincident dus in Mannheim. Giem Balduk, dankjewel. Bij gevechten in Oekraïne is opnieuw een Nederlander gesneuveld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichten op sociale media daarover. Volgens het AD kwam de man om in het noorden van de regio Donetsk. En dat was op 20 mei. Zijn lichaam is inmiddels terug in Nederland. Voor zover bekend is de man de derde Nederlandse oorlogsvrijwilliger die in Oekraïne is gesneuveld. In Den Haag praten de vier partijleiders weer over de samenstelling van een nieuw kabinet. Beoogd premier Schoof en formateur Van Zwol praten mee. En intussen hebben demissionair VVD-bewindslieden Van der Wal van Stikstof en Van der Burg van Asiel gezegd dat zij niet beschikbaar zijn. Ze gaan weer de Kamer in. In Nieuw-Caledonië is het weer rustig, zegt Frankrijk. Er was wekenlang onrust vanwege een Frans plan om meer Fransen stemrecht te geven. Oorspronkelijke bewoners van Caledonië en Nieuw-Caledonië waren bang dat ze zouden worden benadeeld. President Macron heeft het plan nu voorlopig uitgesteld. Volgens NAVO-topman Jens Stoltenberg is een nieuw dreigement van Rusland slechts intimidatie. Moskou waarschuwt voor een derde wereldoorlog wanneer Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om Rusland te beschieten. Op een top in Praag zegt Stoltenberg dat NAVO-landen zich daar niet zoveel van aan moeten trekken. Op de Zuidas in Amsterdam begint rond deze tijd een klimaatmars. Grote bedrijven worden aangesproken daar. Verslaggever Onno Beukers, wat staat er te gebeuren, Onno? Ja, ze gaan zometeen inderdaad een ronde hier wandelen over de Zuidas. Het zal 1,6 kilometer de route duren. En uiteindelijk komen ze vlakbij Amsterdam-Zuid weer terug, waar ze nu ook op het moment op het punt van beginnen staan. Er is ook een podium hier en daar staat in ieder geval duidelijk de insteek van vandaag. Mensen boven winst en de klimaatmars Zuidas is het dus vandaag. En daarbij wordt ook vooral benadrukt dat natuurlijk volgende week ook die Europese verkiezingen op het programma staan. En dat dat misschien ook een goed moment is om dan, als je in ieder geval de natuur en het milieu hoog in het vaandel hebt staan, om daar dan ook op zo'n manier voor te stemmen. Ze verwachten hier zo'n 10 tot 20.000 mensen. Dat was de verwachting vooraf. Als ik hier om mij heen kijk, dan wordt dat aantal zeker niet gehaald. Maar er zijn hier wel enkele duizenden mensen sowieso die zometeen dus over die Zuidas gaan wandelen. En dat doen ze dan met name omdat zij vinden dat de Zuidas hier de bedrijven zitten die het financieren en faciliteren van bepaalde projecten mogelijk maken. Wat dan ten koste gaat van de natuur en het milieu. En dus uiteindelijk ook de mensen schade. Dus dat wordt de insteek vandaag. Zometeen zal die wandeling, die mars, zal zo meteen gaan beginnen. Onno Beukers in Amsterdam. Meerdere Eritrese verdachten hebben celstraffen tegen zich horen eisen vanwege rellen in Den Haag. De groep verstoorde een Eritrees feest en wordt verdacht van openlijk geweld en opruiing via TikTok. Het Openbaar Ministerie eist tot 12 maanden cel tegen 9 verdachten. De jongste is 19 en de oudste is 48. Het OM zegt de zaak zeer serieus te nemen omdat er zwaar geweld tegen hulpverleners werd gebruikt. Nederlandse zeevissers hebben een slecht jaar achter de rug. Volgens de Wageningen University legden ze ruim 3 miljoen euro verlies. Daar is een simpele verklaring voor, zegt economieredacteur Ruben Eg.

En jij sinds je 12e. Goed onthouden. En dat heeft een enorme impact op onze beide levens. Ja, het heeft eigenlijk alles wat we doen, daar komt diabetes bij kijken. En we gaan in deze podcast allemaal onderwerpen behandelen die je normaal niet zo snel bespreekt. Seks. Drugs. Drank. Puberteit. School. Sporten. Zwangerschap. Afvallen. Acceptatie en onbegrip. Alles komt eigenlijk wel voorbij. Ja, eigenlijk bij alles. En dan is de gewetensvraag, Michiel Vos. Weet jij het verschil tussen type 1 en type 2? Ik heb geen idee. Terwijl ik dat wel zou moeten weten natuurlijk, in mijn land Amerika. Nee, waarom? Waarom? Weet jij het verschil tussen diabetes type 1 en type 2? De ene is aangeboren en de andere krijg je later in je leven. Ja, nou ja. Daar komt het in hoofdlijn op neer, inderdaad. Goed. Ja, dat dacht ik ook. Dat dacht jij ook. Ik wist niks. Jij wist dat. 41 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied wonen op plekken die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, waaronder Suriname. Dat zegt het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties deze week. Straks correspondent Henna Draaibaar over hoe die klimaatproblematiek nu al zichtbaar is in het Zuid-Amerikaanse land. Heb jij enig idee, Michiel, of men vanuit jouw nieuwe land, jouw getrouwde land, überhaupt kijken naar klimaatproblemen in andere landen, in de buurt? Nee, we kijken niet naar klimaatproblemen in ons eigen land en al zeker niet naar andere landen. Daar doen we eigenlijk nauwelijks aan mee. Er wordt wat wetgeving op de achtergrond afgesloten, maar bijvoorbeeld stikstofdebat of niet interessant. Uitbreiding Schiphol of inbreiding Schiphol. Nee, dat doet helemaal niemand aan. We gaan het hebben over de nationale vogel van Nederland. Dat is, Peter, dat weet jij natuurlijk uiteraard. De grutto. Ja, de grutto, heel goed. Ja, onze nationale vogel. Hij wordt steeds minder vaak gezien, behalve in de Amstelveense polder. Mark Kuiper is de man achter een succesvol project in Amstelveen in samenwerking met de lokale boeren daar. En u hoorde hem al even, Michiel Vos is hier. Onze vaste Amerika-duider heeft een indrukwekkend boek geschreven. Vos in de VS over zijn bijzondere band in dat bijzondere land. En Emma-Louise Diest over het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand. En uiteraard de column van Peter Heerschop. Maar dat allemaal straks. Eerst James Ingram en Michael McDonald. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. James Ingram en Mike McDonald met Jamo Be There op NPO Radio 1. Een quote van een man die net zijn kersverse boek heeft afgebakken. De trein die ik de afgelopen jaren heb gemaakt... van stamelende immigrant en outsider... gevuld met liefde voor mijn nieuwe land... tot aan de twijfelende Amerikaanse insider... die lijkt te zijn aanbeland in het hart van de Amerikaanse duisternis. Was getekend Michiel Vos. Al 20 jaar lang legt hij in allerlei media in Nederland en België uit... hoe dat gekke Amerika eigenlijk werkt. Ook al jaren bij mij in de programma's, op de radio, op tv, eigenlijk overal. Altijd vanuit een bijzonder perspectief gezien zijn schoonfamilie... met schoonmoeder Nancy Pelosi als voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Dat krijg je ook altijd te horen van luisteraars of kijkers. Die zeggen dan, wist je wel dat zijn schoonmoeder... Ja, dat wist ik. Dat wist ik. En dat weten we allemaal al. Het is geen geheim. Nou, daardoor komt hij op plekken waar geen enkele andere Nederlandse journalist komt. En dat maakt hem dus ook weer sterk. Dat alles heeft heeft geleid tot het boek Vos in de VS. Dat deze week is verschenen. Voor de gelegenheid ben je in Nederland. Hoe was het afgelopen maandag? Ik was maar heel kort, Michiel. Nou, je was er. Ik was net er. Iets langer dan heel kort. Ja, maar ik was er. Ik kan me wel voorstellen dat je dit aan het bakken bent, aan het schrijven bent... dat als het uiteindelijk de bevalling daar is, wat de metafoor allemaal gaat ermee stoppen. Nee, heel goed. Heel goed. Boek is daar... dat het dan toch wel eigenlijk een opluchting ook is. Dat is een enorme cliché, maar ja, het is wel waar. Toch? Het is allemaal waar. Nee, en dan, je bent ook helemaal niet bezig met het boek uitzetten. Je bent eerst als een monnik aan het werk met schrijven. Dan maak je je zorgen. En dan, hoeveel Engels mag er in van de editor, van de uitgeverij? Hoeveel Engels moet eruit? Dat soort dingen, dat was dan mijn vraag. Hoe technisch mag het? Wat mag je veronderstellen bij de lezer? Wat die weet of wat die misschien nog niet weet? Weet je wel zo, dat soort dingen. En dan komt er opeens... een feestje waar dan opeens Umberto Tan laat, maar en niet heel kort, gewoon net iets langer dan kort binnenloopt. En daar is dan iedereen. En dan denk je van, oh ja, er is in de, ja, flauwe metafoor, er is dan een kindje. Dat moeten we nu een beetje de wereld in helpen. En dat is ook. Wie heeft je aangezet tot het schrijven van dit boek? Ja, flauw gezegd, Amerika zelf. Ik ben 20 jaar getrouwd met dit land, als je dat zo mag zeggen. En in die 20 jaar zie ik mijn bruid Amerika natuurlijk veranderen. Ik ben nu wel een beetje als een soort Captain Willard in Apocalypse Now, diep de rivier op, hè, deep upriver. Het is een beetje woest geworden. Je komt niet meer terug. Je komt niet meer terug, dat weet ik. Ik heb 2 veel te Amerikaanse zoons en een veel te Amerikaanse vrouw. Die wil echt niet naar Amsterdam. Ja, misschien na 5 november wel, als de uitslag haar niet aanstaat. Dat zou nog wel kunnen. Enfin, je komt niet meer terug, dat idee. En dan zit je aan zo'n land vast. Je zit in dat huwelijk, terwijl het huwelijk... dat begint roze geur en maneschijn. Maar op een gegeven moment krijg je allerlei indicaties. Voor de duidelijkheid, je hebt het over het huwelijk met het land. Ja, ik heb het over... Pardon. Huwelijk met Amerika. Je krijgt problemen, Michiel. Ja, ze luistert niet naar Umberto. No offense. Maar nee, dat snap ik. Dus dat huwelijk, daar zitten scheuren in. Ze wil niet meer naar de tandarts, zal ik maar zeggen. Ze wil geen nieuwe jurk meer aan. En je merkt ook dat het land in de war is. Mijn bruid Amerika is in de war. Is in chaos. En... nou ja, dat hoeven we niet meteen te herhalen, maar dat was gisteravond natuurlijk een groot voorbeeld daarvan. Dat is natuurlijk toch echt ongekend, nog nooit vertoond. Het is historisch. Het is historisch dat een oud-Amerikaans president strafrechtelijk is vervolgd, niet alleen, maar ook is veroordeeld nu. Door een jury. Door een jury. Wat voor invloed heeft het, denk ik, op het land en op de politieke landschap van het land? Kijk, Trump is zo New Yorks en Amerikaans als het maar kan. Hè? In het boek zit een soort van tweedeling. Er zijn natuurlijk Nederlanders die een hekel hebben aan Amerika. Mijn eigen moeder, inmiddels overleden, was daar een voorbeeld van. Die vond het leuk als het Obama was. Maar niet als het Trump en Bush is. Trump is zo Amerikaans als Obama of als Bill Clinton. Hij is ook de man, voor New Yorkers met name, de Houdini die overal altijd mee wegkwam. Het geld, de macht, de vrouwen, de pers, alles, het zaken doen. Alles leek uiteindelijk... hij kon overal mee wegkomen. Hij kleurde buiten de lijntjes. Hij mag iedereen uitschelden. Hij mag overal ruzie mee maken. Tot gisteravond. Toen is hij eindelijk, zegt half heel New York althans dan... een beetje linkse stad New York, zegt... finally, this guy, finally. Hij is een keer veroordeeld, strafrechtelijk... door een jury of his peers, 12 gewone mensen... net zoals jij en ik, die in New York wonen... die hem hebben veroordeeld... 34 van de 34 aanklachten voor een hele duf vergrijp. Het falsificeren van checks, fraude. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Ja. Hij heeft het wel gedaan. Niet een vergrijp dat sociaal voor hem is bedacht. Meerdere zakenmannen lopen hier wel eens tegenaan. Wil niet zeggen dat het oké is, maar het kan gebeuren. Natuurlijk zit hij... die pornoactrice zit erachter. Er zitten allemaal saucy details achter die heel Amerikaans zijn... en heel erg Trumpiaans. Maar hij is gepakt op iets heel dufs. En daar moet hij nu de rest van zijn leven mee leven. Wat ik het gevaar vind van wat gebeurt tijdens die rechtszaak was een moment dat Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zeg maar de voorzitter van de Tweede Kamer, dat hij zich heeft gevoegd bij die rechtbank, een persconferentie heeft gegeven daar en eigenlijk daar zegt namens de Republikeinse Partij en als voorzitter van dat huis, dit is een neprechtszaak, dit is bogus, dit is er zijn geen enkele aanklachten. Eigenlijk wat hij daar doet, zoals ik het ernaar kijk, ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt, dat is het echte gevaar voor de democratie. Dat jij als politicus gewoon echt die scheiding der macht gewoon totaal niet meer wil zien. Want hij is geen Trump, hij is eigenlijk een beetje een gevestigde orde. Keurige jongen, heel conservatief, maar hij is nummer 3. Na de vicepresident komt de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, leider van het congres. Die zet de toon. Die zegt dat, die valt zijn eigen justitieapparaat, niet van hem, maar wel het Amerikaanse justitieapparaat, zo openlijk aan, omdat zijn de grote baas, de grote boze wolf die achter al die mannen staat, is natuurlijk Donald J. Trump. Die doet dat ook, elke dag. En de Republikeinse Partij heeft die mantel nu opgenomen. En dit is nu zo'n beetje zoals het hoort bij de Republikeinen. En dat is natuurlijk heel gek om te zien. Ik vond het wel mooi, opvallend in jouw boek wat jij schrijft. Je schrijft op een gegeven moment over First Blood. Ja. En hoe jouw visie op First Blood is veranderd naarmate je langer in het land woont. Ja, nou, dat is goed dat je dat aanhaalt. Johnny Rambo, hè, we kennen het, de eerste film. Rambo kennen we allemaal. Rambo, die met die hele grote, wat is het, een M40 geloof ik. Nou ja, whatever. Die even wraak neemt op het hele dorpje, omdat die het dorpje eigenlijk wordt uitgegooid door de sheriff. Nou, dat vonden wij, mijn vader, ik thuis, vonden dat altijd een beetje een platte Amerikaanse film. Veel schieten en veel doden. Leuk voor een tiener, maar daar mag je eigenlijk niet meer aankomen. Naarmate de jaren vorderden, dacht ik toch, terugkijkend naar die film, daar zit heel veel waarheid in. Johnny Rambo is op een of andere manier vertegenwoordigd een beetje in het verbitterde, achtergelaten, uitgespuugde Amerika, wat op een gegeven moment wraak komt nemen. Dat heb ik van nabij gezien. Hè, bij het Capitool hebben we het eindeloos over gehad. In January 6. Maar je ziet het ook in het dagelijks leven. We willen wraak. We vertrouwen het systeem niet meer. We gaan er niet meteen in zoals John Rambo. Maar ook hij zegt dan, vroeger in Vietnam, daar vloog ik hele helikopters. Hier in Amerika kan ik niks doen. Ik kan niet eens auto's parkeren. Ik kan helemaal niks. Dat zegt hij in die speech. Deed het first blood. Dat was ik natuurlijk allemaal vergeten. Ik heb die film weer eens een keer gezien. Want je gaat voor dat boek teruggrijpen. Hoe is het nou, mijn bruid? Hoe is die Amerikaanse bruid nou zo langzamerhand van het pad gekomen? Johnny Rambo was een eerste van, let op, Hollanderke, let op, want dit is een film die eigenlijk over net iets meer gaat dan alleen maar plat schieten. Maar je schrijft wel, dit is een sleutelmoment dus voor jou. Je beschrijft in je boek nog wel meer sleutelmomenten waarop je blik op Amerika verandert. Waaronder door deze vrouw. I ask you to vote for the McCain-Palin ticket on November 4th and help us bring this country together. It's going to come down to what we believe in. And what John McCain and I believe in, it's what Ronald Reagan had believed in. Okay? Het is de stem van Sarah Palin. We schrijven Pennsylvania 2008. Zij komt uit Alaska. Zij is de running mate van McCain. En jij bent met jouw vrouw Alexandra. Ben je daarbij en dan? Zij is de eerste die mij in dat Amerika meeneemt. Dat was toen nog niet zoals het nu is. Maar het was een eerste indicatie dat ik dacht, dan sta je op een voetbalfield. Ik heb het ook beschreven in het boek. American Football Field in Pennsylvania. Het wordt donker. Daar staan allemaal van die breedgeschouderde mannen met capuchons om je heen. En die hebben het dan over natuurlijk de grote ster van dat moment, Obama. Die ging winnen. He doesn't know us. He went to fucking Harvard, zeggen ze dan. Dat is de elite. Ook al is die African-American notabene, het eerst. Dat zijn de mensen die achtergebleven zijn. En dat voelde ik toen, zeker achteraf bezien, misschien nog niet eens in het moment, dacht ik, dit is wel een moment wat ik later bedacht, dat is een soort van kantelmoment. Amerika is boos, verbitterd. Er zijn winners, waar we het altijd graag over hebben met Amerika, maar zeker ook losers. En dat zijn mensen die dan geloven in een outsider als Sarah Palin. Ze was weliswaar gouverneur, maar ze was natuurlijk geen politicus. Ze zag haar anders uit dan politici. Ze was sexy ook. Ze had highlights in haar. Ze praatte anders. Ze las geen pers. Er werd ze enorm op aangevallen. Ze deed het allemaal en dat anders. Is een aanbeveling? Aanbeveling. Zij was een beetje de politieke moeder van een ene Donald Trump. Later. Weet je wat ik wel een bijzonder moment vind ook in het boek? Omdat jij met Paul ben jij hier jouw zoon tijdens coronatijd. Ik heb je toen ook een paar keer wel ontmoet. En Paul is eigenlijk positief verbaasd en verrast over hoe Nederland is georganiseerd. Vergeleken met zijn land. Ja. En wij hebben natuurlijk heel veel kritiek op Nederland. En wat er allemaal niet goed gaat en wat allemaal minder is. Maar wat ik heel mooi metaforisch beschrijf je, hoe het in Amerika in gemeentehuizen kan stinken letterlijk. En hoe mensen onbeschoft zijn tegen je. Ja. Waren ze hier voorkomelijk aardig en het was schoon. Het was schoon. En er stonden geen bordjes. We moesten een identiteitskaart ophalen voor de beste jongen. Hij was toen 14. Het was schoon. Het was in de Stopera, notabene, in Amsterdam. Niet overal fietsen, geen junks, geen zwervers. Vooral ook geen bordjes. No firearms. No firearms allowed. Weet je wel? Overal geen lekkende AC-units, verlengsnoeren. Mensen die daar hangen. Er hingen zelfs foto's van een bepaalde presentator die we niet zullen noemen aan de muur. Ruud Gullit met een kanten kraag. En mijn zoon zei, wauw, art in het gemeentehuis? Hoe kan dat allemaal? En het was het idee van een Nederland dat in zijn ogen kindvriendelijk was. Hij zat op een school hier met een overheid die werkt. Ja, jullie mogen daar graag over klagen. Ik weet daar niet zo heel veel van en ik woon hier niet. Maar my god, kom eens een keer naar Amerika en kijk daar eens naar die puinhoop. En dan zie je dus die pelenmannen, die hadden wel degelijk iets om te klagen. En nog heel kort, als ik nog heel even mag. Zeker. Een van de mensen die me dat uitlegde, die de omslag belichaamde, was ene George Clooney, die ik tegenkwam tijdens de première van zijn donkere politieke film Ides of March. Let op, Ides of March. Oh, die heb je gewoon. Pardon. If your boy wins, you get a job in the White House. He loses, you're back at a consulting firm. I've worked on more campaigns than most people have. By the time they're 40, he's the only one that's going to actually make a difference in people's lives. Either we're going to lead the world or we are going to bury our heads in the sand. You are working for the wrong man. I want you to work for us. I'll do or say anything if I believe in it, but I have to believe in the cause. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kende deze film niet meer. Ides of March. Ik ken best wel veel films van George Clooney, maar deze was me even ontgaan. Die was even verdwenen. Die was echt verdwenen. Ja, ja, maar jij bent uiteraard, omdat jij gewoon, jij behoort tot de elite in Amerika. Jij komt overal. Jij ontmoet presidenten en ook acteurs. Clooney heb je ontmoet. Hij regisseerde deze film. Ja. En inderdaad, in 2011 in een prachtige zaal aan Fifth Avenue en aan het Central Park was de première. Nou, daar is dan Toet New York, zal ik maar zeggen. En daar mochten wij, Alexander en ik, mochten heel even praten met George Clooney. We hadden ook zo'n beetje van, moeten we wel hier naartoe? En toen had de persmevrouw had gezegd, nobody says no to an invitation of George. He's simply too big. Weet je wel, je moet gewoon, als George vraagt, dan kom je gewoon niet zeuren. Wat zit je nou met, ik heb geen föhn of weet ik veel. Ja. Je komt gewoon. En nou ja, goed, films heel lichtjes gebaseerd of geïnspireerd door een film van Alexandra, een documentaire, Journeys with George, over de campagne van George Bush. Dit is George Clooney's film, is ook een campagnefilm, maar veel donkerder. En hij zei toen, 2011, luister, ik wilde deze film al langer maken, maar iedereen had een soort, in de afgelopen jaren in Amerika, sinds 2008, een Obama-liefde. Een soort orgasme over Obama gehad. Dus een negatieve film kreeg ik er bij de studio's in L.A., bij het grote geld, niet doorheen. In 2011, toen het presidentschap, dat was moeilijker dan we hadden gedacht. Ja. Recessie was langer. De boosheid bleek stugger. Toen zei L.A., maak die film maar, George. Toen maakte hij deze film. En toen zei hij tegen mij, first of all, dan moeten we voorstellen. En zo, ik zei Michiel Vos from Amsterdam. Meestal gaat het dan helemaal fout, want dan denken ze Denemarken. En toen zei hij, Amsterdam as in Dutch. Yes, in Dutch, George. You mean Anton Corbijn Dutch. En toen dacht ik, oh ja, hij heeft natuurlijk een film gemaakt met Anton Corbijn. Nou, toen zaten we op het goede spoor. En toen zei hij, in this country, America, politics is fucking dark. You watch out, Judgey. Je moet nog wat zien, je gaat het nog zien. Het lijkt nu allemaal heel leuk nog met Obama, dit en dat. Maar mijn film is donker, omdat politiek in Amerika heel donker is. Hij zag het al. Nou ja, en dan 13 jaar later, waar zitten we nu, is het natuurlijk alleen maar dark. Het is alleen maar donker in de politiek. Wat hoop je dat we uit dit boek halen van Vos in de VS? Jouw belevenis in Amerika. Nou ja, dat je een beetje begrijpt waar als kijker, luisteraar, dat je misschien denkt van oké, die Trump, dat is me wel wat, dat gaat me wat ver voor Europese smaak. Maar ik begrijp nu door het lezen van het boek, persoonlijk, anekdotisch aan de binnenkant, hoe deze man zo populair kan zijn. En hoe dat kan. En hoe je als Nederlander in dat Amerika je een beetje aan moet passen aan Amerika, aan wat Amerika dat aan je vraagt. Dus je bent ook een beetje onzeker over wie je nou weer bent. Ben ik eigenlijk te veel Amerikaan geworden, te weinig Nederlander gebleven, dat soort dingen. Maar vooral ook, hoe verklaar je het hedendaagse chaotische Mijn Bruid Amerika? Hoe zou ik zeggen? Read this book. Kan je dat zo zeggen? Kunnen we er ook uithalen waar het heen gaat? Ja, dat durfde ik niet, zal ik heel eerlijk zeggen. Omdat het onvoorspelbaar is. Omdat het zo... Zegt al genoeg. Ja, nee. Die mensen die zo boos zijn, hebben die dan ook een beeld wat ze wel willen hebben? Want ze kunnen heel goed zeggen. Nee, ze willen vooral, hè, dat zie je ook aan Trump vandaag en morgen. Het systeem moet eraf, de koppen moeten eraf, tot aan de rechters toe. We gaan wraak nemen. Wat er na 5 november, stel dat dat lukt, gaat gebeuren, dat weet niemand. Ik denk wel dat Amerika ook aan de andere kant zichzelf opnieuw zou kunnen uitvinden. Het is ook het flexibele Amerika. Het zit ook vol met mensen, dat zit ook in het boek, die natuurlijk wel denken van, kom op, we kunnen beter. Het boek heet Vos in de VS en het is geschreven door Michiel Vos. Dankjewel, Michiel. Geen dank. Voor Roberta Saag op NPO Radio 1. Goed, straks Peter Heerschop natuurlijk weer met zijn column Vol Liefde. En het is de laatste vrijdag van de maand, dus is Emma-Louise Diest hier om het Radio 1 non-fictieboek van de maand mei uit te kiezen. Wie dat wordt, dat vertellen we zo. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van de Putten. In het centrum van Mannheim in het westen van Duitsland heeft een man, een extreem rechtse anti-islamactivist, neergestoken. Hij stak ook andere mensen neer, onder wie een politieagent, en werd toen zelf door de politie neergeschoten. Inspectiediensten gaan onderzoek doen naar de zorgverlening rond het meisje van 10 uit Vlaardingen. Zij raakte zwaar gewond door toedoen van haar pleegouders. Die zijn opgepakt. Volgens NAVO-topman Stoltenberg is een nieuw dreigement van Rusland alleen maar intimidatie. Moskou waarschuwt voor een derde wereldoorlog wanneer Oekraïne westerse wapens mag gebruiken om Rusland te beschieten. En op de Zuidas in Amsterdam wordt een klimaatmars gehouden. Organisaties als Milieudefensie, Oxfam Novib en de FNV eisen goede klimaatplannen van kantoren en bedrijven. De vorige klimaatmars in november was een oproep aan de overheid. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie en Edwin Gerritsen weet daar alles van. Ja, 250 kilometer file staat er. Dat is gebruikelijk op dit tijdstip vrijdagmiddag. De spits begint altijd wat eerder. De files die opvallen op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Voor Purmerend een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Hagenstein en Noorderloos een kwartier. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar wordt aan de weg gewerkt. Tussen Sint Maartenzee en Petten 20 minuten oponthoud. De andere kant op 10 minuten. En op de N57 Middelburg richting Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Voor Sirooskerke 10 minuten vertraging. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Inmiddels alweer 6 minuten over 2:30. En tijd voor... Van Peter met de Liefde. Peter Heerschop, hoogtepuntje van de week. Ja, aan de slag te gaan, hoor. Even de week doornemen, want er is echt veel bijzonders gebeurd. Maandag. Afgelopen weekend, Erik ten Hag heeft met Man United de FA Cup gewonnen. Dus het is nu nog wachten op de overbekende zin uit de voetbalwereld. Het bestuur en de spelers hebben nog alle vertrouwen in hem. Ja. En dan weet je zeker, die is over 2 weken weg. Rafael Nadal is maandag direct gestrand bij vermoedelijk zijn laatste Roland Garros deelname. Hij heeft Roland Garros 14 keer gewonnen, heeft 23 Grand Slam titels, heeft enorm veel betekend voor het tennis en nu heeft hij in 3 straight sets verloren van Alexander Zverev. Ja, dan snap je er dus helemaal niks van als Alexander Zverev zijnde. Zo'n groot kampioen als Nadal. En jij weet dat het zijn laatste wedstrijd op Roland Garros wordt. En jij weet dat je op dit moment beter bent. Dan win je niet in 3 straight sets. Nee, dan pakt Rafael er ook 2. Of minimaal 1. Wat valt daaraan te snappen? Het is niet helemaal de vergelijking. Maar als je als vader vroeger met je zoontje of dochtertje ging sporten, ging je ook niet met 10-0 winnen. Dan werd het op het nippertje 10-9 voor jou. En dan riep je dat je nog nooit zo diep had moeten gaan om een partijtje te winnen. Als ik vroeger met mijn vriend Fico naar een kroeg of een club ging en er zat een hele mooie vrouw, dan zei hij ook altijd tegen mij dat ik echt een kans had. Ook zo iemand die niet begrijpt hoe je met medespelers en tegenstanders omgaat. Pogacar wint de Giro, rijdt vanaf het begin in de roze leiderstrui, wint 6 etappes en aan het eind ruim 10 minuten voor op nummer 2. Je kunt ook doen alsof het je moeite kost om wat te winnen. Neem een voorbeeld aan Max Verstappen. Hij wint alles, maar wat zegt hij tegen zijn team? Jongens, zorg dat mijn wagen stevig gaat stuiteren op een stratencircuit en dan kijk ik wel of ik met uiterste inspanning ook een keer net 6e kan worden. Dat is namelijk leuk voor de anderen. Dinsdag. En waarom zou je eigenlijk nog minister willen worden? Het is namelijk niet te doen. In veel kranten stond deze waarschuwing. Alle hoge ambtenaren zien enorm veel juridische hobbels voor aantredende ministers. Ze raden het ernstig af om minister te worden. Het is een hele ingewikkelde baan. En je moet nu ook nog als minister dingen regelen die echt niet kunnen, of in elk geval heel moeilijk zijn. En dan moet je je ook nog in de Kamer verantwoorden. En dan krijg je de schuld. Want het ligt niet aan het regeringsakkoord. Waarom wil je nog minister worden? Het is net als met het onderwijs. Elke week in de media gezeik over enorme leerkrachttekorten. En ze kunnen niet meer leven. Lezen en rekenen en bemoeizuchtige ouders en werkdruk en een onvoldoende van de inspectie en steeds weer nieuwe plannen die achter een bureau zijn bedacht, maar die niet werken. Waarom zouden de jongeren nog denken, oh leuk, ik ga in het onderwijs. Of, oh leuk, ik wil minister worden. Nee, deel dan ook eens mooie verhalen. Deel dat gewoon nou eens. Het kan natuurlijk ook zijn dat bijvoorbeeld een hoogste ambtenaar zelf heel graag minister-president wil worden, al heel lang, en daarom roept dat de rest het niet moet willen. Maar ja, dat lijkt me dan meer een truc van iemand van de geheime dienst of zo. Woensdag. Dick Schoof is voorgesteld als de nieuwe minister-president. Hij is jarenlang topman geweest van de Nederlandse geheime dienst. Zelf wist hij dus waarschijnlijk al veel langer dat hij het zou worden. Schoof wil premier worden van alle Nederlanders. Nou, en door zijn tijd bij de AIVD weet hij daarom waarschijnlijk ook meer van ons dan wij van hem. Maar kom op, respect, positief denken. Carlos Alcaraz, nummer 3 van de wereld, die tenniste tegen onze Jesper de Jong. En meneertje, de grote kampioen Alcaraz, had het toch behoorlijk lastig. Maar na afloop doet hij gewoon een sfeerefje. Want wat zegt hij na afloop van de partij? Als compliment, ik ben ervan overtuigd dat Jesper wel eens de top 100 zou halen. Ja, lekker dan. Zelf is hij nummer 3. Nee, jij haalt wel de top 100. Nee, Carlos. Als Jesper zo tennis, dan zeg je dat hij binnenkort heel dicht bij jou staat in de top 10. Luister, als je met een date bent en het klikt best wel, zeg je toch ook niet, nou, jij maakt wel een kans om in mijn top 100 te komen. Je hebt respect. Ja, respect, het woord is langzaam besmeurd, maar ik noem het maar weer eens. Hoe een afscheid ook zou kunnen, dat zagen we bij Joep van het Hek. Die speelde afgelopen weekend zijn laatste wedstrijd. En hoe? Nou, zoals Joep altijd speelt. Hij speelde ooit zijn eerste als de allerlaatste keer en speelde nu de laatste als de allereerste keer. Hij kreeg bij opkomst een minutenlange ovatie. Je zou kunnen zeggen een oeuvreapplaus. Ook van de andere cabaretiers in de zaal. Juist van de andere cabaretiers in de zaal. Want die weten heel goed op wiens schouders we staan. En dat mede hij dus heeft gezorgd voor het uitzicht. Donderdag, het demissionaire kabinet wil rijles verplichten voor mensen die hun autorijbewijs willen halen. Ja, laat maar even doordringen. Tot nu toe, en dat wist ik niet, tot nu toe is dus alleen het examen verplicht. Dus je mag ook zonder lessen in een auto stappen en examen gaan doen. Blijkbaar onder het Pipiaanse motto, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat het kan. Stel je voor dat een hersenchirurg zonder opleiding examen mag doen, kappie eraf en maar eens kijken wat we tegenkomen. Ja meneer, ik ben vandaag uw tandarts, ik wil mijn wortelkanaal examen doen. Heeft u daar ooit les in gehad? Nee, maar is ook niet verplicht. Zelf heb ik gisteren mijn kickbox-examen gedaan bij Rico Verhoeven. Achteraf zeg ik, nou, had ik misschien toch beter een paar lessen kunnen nemen. Voor veel beroepen is ook een bewijs van goed gedrag nodig. Maar stel dat je dat niet hebt, maar bijvoorbeeld in een strafzaak schuldig bent bevonden aan 34 overtredingen, kun je nog altijd president van Amerika worden. Over ruim 2 weken begint het Europees kampioenschap voetbal. Het leeft nog niet echt in Nederland. En het komt misschien ook wel dat wij zien dat bijvoorbeeld de andere tegenstanders, Engeland, speelt met 5 spelers van wereldklasse. Frankrijk heeft Griezmann en Mbappé en nog 9 andere basisspelers van dit kaliber. En Spanje is goed en Italië en Duitsland speelt thuis. En die zijn super geil in hervorragende vorm. Ja, je kan zeggen Oranje is kansloos, kun je zeggen. Positief mensen, ik heb het schema bekeken. En dan kun je ook zeggen, nee, wij zijn niet kansloos. Want wij zitten in de pool met Oostenrijk, Frankrijk en Polen. Nou, dan winnen we van Oostenrijk en Polen. Tegen Frankrijk een kleine nederlaag is niet noodlottig. We gaan als tweede over naar de 8e finale. Spelen we tegen nummer 2 van pool E. Dat is waarschijnlijk Oekraïne. Nou, die hebben wel wat anders aan hun hoofd. Dus dat winnen we. Gaan we naar de 1/4 finale. Spelen we, heb ik uitgezocht, tegen Schotland, Hongarije of Denemarken. Of zo'n soort land. Nou, ik zie geen problemen. Zitten we al in de 1/2 finale. Moeten we winnen van Engeland of Duitsland? Engeland zit niet eens in de EU. En van Duitsland hebben we op het EK in de 1/2 finale al vaker gewonnen. Weten we dat nog? Paasje Wouters, Marco van Basten. Ja! Van Basten glijdt langs Jurgen Kohler en passeert de Amgroenkenagel de doelman Eike Iemel. Het zit Zwijnt zo ein. Oranje naar de finale. Dit is de ultieme wraak op 1974. Ja, natuurlijk staan we in de finale dan tegen Frankrijk. Daar hebben we in de pool van verloren. Dat was in 1988 ook het geval met Rusland. Kortom, dat wordt 2-0 voor Oranje. Zou je kunnen zeggen. Maar in principe zijn we dus kansloos. Vrijdag. Pleegdochter, meisje van 10, in Vlaardingen, ligt nog steeds zwaar mishandeld door haar pleegouders in het ziekenhuis. Ze is niet bij bewustzijn, ze is zwaar mishandeld. Het meisje is ooit, ter bescherming of voor een periode van rust, uit huis geplaatst. En daar wordt ze blijkbaar vernederd of mishandeld. Kijk, de meeste mensen deugen, maar sommigen zijn dan ook wel heel slecht. Ik heb 12 jaar als orthopedagoog op school gewerkt. Ik heb heel regelmatig contact gehad met pleegouders. En ik was altijd onder de indruk van het werk dat die deden. De mogelijkheden, de kansen, de liefde die ze gaven. Altijd om kinderen weer meer vertrouwen te geven. Nee, dat gaat niet altijd goed. Maar dat komt omdat opvoeden sowieso heel moeilijk is. Omdat het lastig is als kinderen met bepaalde teleurstellingen en twijfels bij je komen. Omdat de jeugdzorg enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar toch, ik zou alle lintjes van deze week willen geven aan die lieve pleegouders. De overgrote meerderheid van pleegouders die enorm hun verantwoordelijkheid nemen voor het geluk van kinderen. Maar in het nieuws is deze vreselijke gebeurtenis. Natuurlijk, zoek uit wat er misging in de organisatie van de pleegzorg. Wat er gedaan is met de waarschuwingen van de bezorgde buurtbewoners. Maar oordeel niet over alle pleegouders. Juist niet. Deel nu ook juist de mooie verhalen. Want wie wil er anders nog pleegouder worden? Het lintje deze week is geen lintje, maar is een leeflijn. Voor dat meisje. En voor de zorgers dichtbij. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. There comes a time to be free of the heart. journey. I got places to go. Made up my mind and I got to let you know. Have a heart that lets me inside. The one who comes in my life. The fool that walks through my door. 'Cause I decided right now I'm ready for love. Lenny Kravitz met Heaven Help. Heb je het gelezen van Lenny Kravitz trouwens, van de week? Stond, hij heeft al 9 jaar. Ja. Is hij celibaat. 9 jaar. Ja, ja. De man van Let Love Rule. Ja, 9 jaar. En hij vindt het een spiritual thing. Het is spiritueel. Hij wil... ga dit niet thuis vertellen. Hij wil niet anders meer dan dit. Hij wil eigenlijk alleen maar nu zo blijven. Gewoon spiritueel. Goed, Lenny Kravitz, dat is de aanleiding daarvoor. Ik hoor jullie enthousiasme, dat druipt er werkelijk vanaf. Ja. En Marliesje wil er alles over weten. Volgende week in de show, vind ik. Hupsakee. Snel naar het boek van de maand. Ja. Ja, snel naar het non-fictie. Schrijf er een boek over. Het klinkt als fictie, hè? Dit. Schiet op, ja, schiet op. Goed, ja, het is, de maand mei is bijna voorbij. En dus is het weer inderdaad weer tijd om bekend te maken wat het NPO Radio 1 non-fictieboek van de maand is geworden. Vorige maand was de eer aan Het Eiland van Anna van Eva Vriend. Maar wie wint deze keer de maandtitel en is daarmee genomineerd voor de NPO, het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar? Nou, Emma-Louise Diest is al degene die selecteert en leest en kijkt. En dan beginnen we altijd eerst, Emma-Louise, met de eervolle vermelding. Ja. Welk boek is dat? Dat is De Wereld, Één Lichaam van Melanie Reumers. Ja, het lichaam, een beetje als de vorm waardoor we de inhoud van het leven gaan onderzoeken. En dat onderzoek gaat heel ver. Het kent eigenlijk geen einde. Maar het kan ook wel zijn dat juist het einde de drijver is voor die eindeloze fascinatie, dus voor dat lichaam. Melanie Reumers neemt ons mee langs allerlei verhalen van filosofen, schrijvers, denkers, maar vooral haar eigen verhaal. En ze vraagt zich af waar dat einde is van haar eigen lichaam. Wanneer raken we ons lichaam een klein beetje kwijt? Niet zelden gooien we ons lichaam in de strijd, een beetje zo tegen de golven van het leven. En heel vaak, bijvoorbeeld als je gaat douchen en je droogt je af, dan vergeet je eigenlijk even je lichaam, terwijl je lichaam dan heel erg centraal staat. Heel vaak richten we onze aandacht dan op andere dingen, maar dat kan in dit boek niet. We kijken wanneer we ons lichaam heel klein maken, heel nietig, of juist verlengen met een pijp of een sigaret of met kleding. En zij voelt zich echt het fijnst in het water, wanneer ze dus juist helemaal geen houvast meer heeft. Waarbij zelfs de kant niet meer in zicht is. En dat onderdeel van het lichaam, ja, dat is eigenlijk ook bijna een beetje sinister. Ja, en langs de ronding van onze ogen gaan we echt dicht op de huid, langs al die onderdelen van ons lichaam. En ze raakt met haar woorden zelfs heel eventjes onze botten aan. Zo. Nou, ik zou je zeggen, ik weet niet of jij het ook ervaart, Peter, maar naarmate je ouder wordt, meldt je lichaam zich vanzelf. Maar als je er niet naar luistert... Vooral wanneer je opstaat. Wanneer je er niet naar luistert, dan wordt het interessant natuurlijk. Nou, het lichaam doet steeds minder wat ik hem opdraag. Ja. Bij het voetballen was dat. Oh man. Oké, mooi. Het is interessant. Het is leuk om te lezen. En dan, wat is het non-fictieboek van de maand mei, Emma-Louise? Ja, Brief in de Nacht. Gedachten over Israël en Gaza van Gaia Polak. Ja, woorden schieten tekort, maar in dit boek, dit essay van Gaia Polak, reikt de taal ons toch een helpende hand. En het is bijzonder hoe zij, terwijl we het verdriet voelen in onze keel, ons even optilt met haar woorden en ons laat kijken van een afstand naar die situatie, terwijl ze op geen enkel moment die verbintenis met wat daar op die grond gebeurt verliest. Ze laat ons zien dat woorden niet zelden oorlogen beginnen en ook in stand houden. Hoe woorden vernietigende effect hebben, ons ontnemen van onze medemenselijkheid. En een soort kloof maken tussen het wij en het zij. Maar ze laat ook zien, waar woorden ook goed in zijn, om die kloof te dichten. En dat laat ze zien met haar woorden, die heel sterk zijn, maar niet in zachtheid hebben ingeboet. Het is heel bijzonder hoe ze ons meeneemt in... dit boek kent ontzettend veel soorten verdriet, maar die wedijveren niet met elkaar. Elk verdriet is het ergste verdriet. En die zin die bleef echt in mijn gedachten hangen. We zien ook echt dat het geweld nu aan het woord is. En die taal in dit boek is echt een soort confrontatie met die verscheurde werkelijkheid. Ja, en die stem van het geweld, die galmt door onze maatschappij op dit moment. En die woorden van Gaia Polak, die steunen ons. En die geven ons hoop op het zwijgen van de kogels. Mevrouw Polak, Brief in de Nacht is het Radio 1 non-fictieboek van de maand mei geworden. Uw reactie op de analyse van Emma-Louise? Ik zou hem niet beter kunnen weergeven. Wacht even. De analyse is natuurlijk van een ander dan van mijzelf. Het is natuurlijk een beetje moeilijk om je eigen boek aan te prijzen. Ja, daar komt het op neer. Ik ben heel blij met haar woorden. Ik vind dat ze het heel mooi weergaf. Ja, wat is de aanleiding is natuurlijk duidelijk waarom u dit boek geschreven heeft. Maar moet ik uw boek zien als een pleidooi voor de nuance? Jawel, ja, dat zeker wel. Maar ook, tegen het geweld ingaan, tegen de tegenover elkaar staan. Ik wilde laten zien dat zowel de bevolking van Gaza lijdt als de Palestijnen op de Westbank lijden, als de bevolking in Israël al zelf lijdt. En hoe het komt dat ze elkaar niet kunnen bereiken en niet kunnen zien als mensen, maar alleen als vijanden. Hmm. Op uitzonderingen na, hè. Er zijn echt mensen die het opbrengen om dat te overstijgen. Het eigen verdriet en ook compassie en mededogen op te brengen voor de ander. En proberen te begrijpen. En hoe kijkt u dan aan de hand is. En hoe kijkt u dan naar het nieuws als u vanuit dat perspectief naar het conflict kijkt? Het nieuws wat wij hier in Nederland op de televisie zien en op de radio horen. Ja, het is onverdraaglijk. Ik vind het heel erg moeilijk. om daarna te luisteren. Ik weet tegelijkertijd dat mensen in Israël dit nieuws niet te zien krijgen. En wat mist er dan daar? Wat wij zien, het lijden in Gaza, de vernielde huizen, de gewonden, de doden, dat zien zij niet. Het komt niet op primetime op de televisie. Het staat niet in de kranten. Ik vind het ook zo mooi dat je ook zo voelt hoe belangrijk het is om ergens woorden aan te kunnen geven. Dat niet altijd kan, maar in dit boek laat je ook gewoon zo heel goed zien hoe dat is als je met zoveel verdriet leeft. Wanneer dat wel kan en wanneer dat niet kan. En waar de taal wel een helpende hand kan reiken en waar het soms toch net moeilijk is. Ik was na 7 oktober, enige tijd daarna, heeft Eva Cossé, mijn uitgever, mij gevraagd het essay te schrijven. En ik was daar eigenlijk zo blij mee. Want anders zou ik maar radeloos door mijn huis hebben lopen banjeren. En nu kon ik, dat is het enige wat ik kan. Ik kan alleen maar schrijven, dus de pen pakken. En ik merkte nadat het boek was gepubliceerd, dat mensen me aanhielden op straat zelfs. En die zeiden, dankjewel, je hebt me de woorden gegeven in deze strijd die gaande is. Ik geef het boek gewoon cadeau. Hier, lees maar. Gaia Polak, Brief in de Nacht, Gedachten over Israël en Gaza. Het non-fictieboek van de maand mei. Dank u wel, mevrouw Polak. Dank u wel, Emma-Louise Diest en Peter Heerschop. En straks trouwens, uiteraard, zoals elke vrijdagmiddag, de Vogelkoning, Arjan Dwarshuis. Met weer heerlijke verhalen. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Roxane van Ieper is onder meer bekend als schrijfster van Het Hoge Nest. Over de vraag waarom mensen altijd het oude willen behouden, geeft ze nu een theatercollege. Wat zijn we dan aan het verdedigen? Een glansrijke carrière als voetballer en een showbizhuwelijk. En dat voor een jonge jongen uit Denemarken. We konden een beetje voetballen. Maar dat wil niet zeggen dat je bij Ajax kan spelen. Genoeg stof voor een boek en een gesprek met Søren Lerby. Liedewijde Paris bespreekt de boeken. En politiek commentator Kees Boonman blikt vooruit op de verkiezingen van 6 juni. En analyseert het gebrek aan politieke openheid. Wat we willen horen, krijgen we niet te horen. Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Genoten van het boek De Camino? Lees nu De Nomade, de nieuwe bestseller van Anja Niewiera. De Nomade, nu in de boekwinkel. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Fego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt, zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Fego. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in Museum Gouda. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de vergroeners en de nieuwbouwkopers, de starters en de vooroplopers. Welke hypotheek je ook kiest, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Ja, dat is een mooie actie van Staatsloterij. Als je abonnee wordt, krijg je gewoon 25 euro cadeau. En zie je direct of je 50.000 euro wint. Ga daarom nu naar staatsloterij.nl en doe mee. Staatsloterij, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1, 3 uur. Umberto Tan. Het gaat in ons land niet zo goed met onze nationale vogel, de grutto. Behalve in de polders bij Amstelveen. Mark Kuiper is de man achter dat succes. Straks zijn verhaal. En meer nieuws over de mesaanval op een markt in het Duitse Mannheim. In het NMS Journaal, Jan van der Putten. In Mannheim in West-Duitsland zijn zeker 6 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Volgens Duitse media begon een man op een marktplein om zich heen te steken. Op beelden is te zien dat er gevochten wordt en dat een van de slachtoffers een grote wond op zijn been heeft. Ook een agent raakte gewond. Vermoedelijk het doelwit van de mesaanval, Michael Stürzenberger, is in Duitsland bekend vanwege zijn extreemrechtse en anti-islamactivisme, vertelt correspondent Gien Balduk. Het is inderdaad een bekend figuur in Duitsland. Inderdaad bekend geworden met een aantal felle, opvallende protesten ook tegen de islam. Heeft een hele politieke carrière achter de rug bij meerdere politieke partijen gezeten. Inmiddels heeft hij een burgerbeweging, Pax Europa, waarmee hij zegt te strijden tegen de islam en voorbehoud van het christelijke Europa. Maar inderdaad, of deze aanval iets met zijn overtuiging te maken heeft, ja, dat is nog te vroeg om dat te kunnen zeggen. De politie in Mannheim heeft de aanvaller neergeschoten. Het is niet bekend hoe de slachtoffers en de dader eraan toe zijn. Meerdere inspectiediensten gaan onderzoek doen naar de zorgverlening rond een 10-jarig meisje uit Vlaardingen. Zij raakte zwaar gewond door haar pleegouders, die zijn opgepakt. Ze wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Wat er precies is gebeurd met het meisje is niet bekend. Ze ligt sinds vorige week dinsdag in het ziekenhuis. Onder meer de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bekijkt wat de gang van zaken is geweest bij de zorginstanties die bij het meisje betrokken zijn. Opnieuw is een Nederlandse oorlogsvrijwilliger gesneuveld in Oekraïne, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het AD meldt dat de man vorige week maandag om het leven kwam in de regio Donetsk. Voor zover bekend is het 3e Nederlander die sneuvelt bij gevechten in Oekraïne. Het Israëlische leger erkent ook nu dat het centrum van Rafah heeft bereikt. Dagen geleden werd dat al gemeld door verschillende media. In de stad worden gerichte acties uitgevoerd, zegt het leger. Eerder noemde president Biden een groot offensief in Rafah een rode lijn. En het internationaal gerechtshof riep Israël op om te stoppen met het offensief. In Den Haag praten de 4 partijleiders weer over de samenstelling van een nieuw kabinet. Beoogd premier Schoof en formateur Van Zwol praten mee. En intussen hebben demissionair VVD-bewindslieden Van der Wal van Stikstof en Van der Burg van Asiel gezegd dat zij niet beschikbaar zijn. In Amsterdam is een klimaatmars aan de gang. Die begon een half uur geleden op de Zuidas. Verslaggever Onno Beukers was erbij. 3, 2, 1. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Wat heeft u op het bord staan? Op mijn bord staat een duurzame toekomst. Begint bij jezelf, doorgestreept uiteraard. Maar bij de grote vervuilers. Dus niet bij jezelf? Nee, ja, ergens natuurlijk wel een beetje. Maar goed, de kennis en het geld en de mogelijkheden, die liggen hier op de Zuidas om echt een groot verschil te maken. Ja, en het is nu even een andere vrijdagmiddagborrel dan normaal gesproken. Zeker weten, ja. Ja, ik heb mijn werk wel eventjes verplaatst deze week, zodat ik hierbij kon zijn. Ja. Goedemiddag, meneer. Ja, hallo. Wat heeft u op uw bord staan? Moet even kijken, weet het niet. Ik heb er 2, hè. Dus een stabiel klimaat houdt ons van de straat. Ja, en op de achterkant staat dan? De domheid regeert, van Gerrit Hiemstra niets geleerd. Het slaat meer op van, ja, het is al meer dan 40 jaar bekend, het klimaatprobleem. En er gebeurt niks structureels. Wat staat er op uw bord? Dat ik jarig ben. En dat ik de planeet... Gefeliciteerd. De planeet ook nog heel veel jaren wens. Miljarden, als het goed is. Ja, dat wilt u voor uw verjaardag? Ja. Dat wil ik voor mijn verjaardag, meer niet. Waarom is het belangrijk dat vandaag die mars ook op deze vrijdag op de Zuidas plaatsvindt? Omdat hier de bedrijven zitten die vervuilen en die heel erg veel winst maken over de rug van de planeet. Nou, zijn we een tijd geleden al voor de Tweede Kamer naar de stembus geweest. Als je dan kijkt naar de uitslag, vindt een meerderheid van Nederland toch iets anders. Hoe kan dat dan? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar heb ik helaas het antwoord niet op. Maar ik denk als je die mensen per persoon spreekt dat ze uiteindelijk ook allemaal het beste willen voor het milieu. Alleen misschien vinden ze het te veel gedoe. Ik denk, ja, het lijkt toch vaak een beetje korte termijn denken. Ik wil het nu goed hebben. Het kost gewoon geld investeren. Het is niet sexy genoeg of Ja, het gaat iedereen aan. Misschien moeten we ze laten zien dat het helemaal niet veel gedoe is en dat het heel erg leuk kan zijn. En fijn. Wanneer heeft u nou vandaag een leuke verjaardag? Ik heb een ontzettend leuke verjaardag. Ja. Sowieso, wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurt. Dankjewel. Bijdrage van verslaggever Onno Beukers bij de klimaatmars in Amsterdam. Tegen 9 Eritreërs is tot 12 maanden cel geëist vanwege rellen in Den Haag. In februari werd daar gevochten bij een Eritreërs feest. Het Openbaar Ministerie zegt de zaak zeer serieus te nemen, omdat er zwaar geweld tegen hulpverleners werd gebruikt. En het weer, wolken, wat zon en een paar buien. Plaatselijk met veel regen. Het is een graad of 19. Morgen in het zuiden en westen nog buien. Later klaart het op. En ook dan ligt de temperatuur rond de 19 graden. Zo, we gaan naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, de drukte op de wegen. Er zaten 300 kilometer file in totaal. Het is niet drukker dan gebruikelijk op vrijdagmiddag. De files die opvallen staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Michelskestel en afrit Kerkdriel. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A7 Hoorn richting Zaanstad, tussen afrit A van Hoorn en Purmerend. 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor knooppunt Nieuwemeer is de vertraging een half uur. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht richting Gorinchem, tussen Hagestein en Noorderloos. Een kwartier vertraging. Lees nu het beste spannende boek van het jaar. De Duiker, door Matthijs Deen. Winnaar van de NBD Biblion Gouden Strop 2024. Kom los van de wereld en ontdek kunst omarmd door de natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis. Omdat iedereen dierbare spullen heeft. Kunst verruimt je blik. Bezoek de tentoonstelling Door de Bomen het Bos over de relatie tussen mens en natuur. Kröller-Müller Museum. Hier groeit de verbeelding. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Blijf jezelf met het juiste hoortoestel. Blijf de dingen doen die je altijd graag deed. Met de Oticon Intent. Het hoortoestel dat begrijpt waar jij naar wilt luisteren. Bij Van Bokstel Hoorwinkels ervaar je dit hoortoestel nu 60 dagen gratis. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Er is een man in Nederland die ervoor heeft gezorgd dat het goed gaat met de grutto. En je zou misschien denken Arjan Dwarshuis. Nee, Mark Kuiper is zijn naam. In de omgeving van Amstelveen. En dat terwijl onze nationale vogel de afgelopen jaren steeds zeldzamer is geworden. Het CBS kwam met het nieuws dat er weer 5% minder grutto's zijn gezien. Roxanne Kwant is hier. Zij heeft diabetes type 1 en maakte daarover samen met Maarten de Gruiter de podcast Insuline, mijn benzine. Want van sporten tot seks, diabetes, zeker type 1, heeft op bijna alles in haar leven invloed. En zelfs op dingen waar zij ook eigenlijk geen idee van had. Zoals bijvoorbeeld zwanger worden. Dat heeft een enorme invloed als je diabetes 1 hebt. En natuurlijk, volgens koning Arjan Dwarshuis is weer van de partij. Maar eerst, hoe gaat het in Suriname om met klimaatverandering? Ja, een beetje ver van mijn bedshow vraag zou je denken. Hè? Hoezo? Klimaatverandering in Suriname. Maar het gaat erover dat er 41 miljoen mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied wonen op plekken waar ze extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering. Waaronder Suriname, maar ook Aruba bijvoorbeeld. Dat zegt het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties deze week. Ze keken naar satellietbeelden van deze gebieden en zagen dat de bevolking extra last zal hebben van stormen, orkanen, overstromingen. Henna Draaibaar, correspondent in Suriname, nu in de studio in Hilversum. Dit is wel iets waar we ook wel eerder over hebben gehad, met name naar aanleiding van overstromingen in Brokopondo destijds. Ja. Is het iets wat jij, wat merkbaar is, dat er iets aan het veranderen is in het klimaat? Het regent ongelooflijk weer nu op dit moment in Suriname. En dat is heel frappant, omdat we net een periode van extreme droogte hebben gehad. Dus de droogte was zodanig dat de president de bevolking heeft toegesproken om te zorgen dat ze minder gebruik maken van water, omdat het stuwmeer, wat zorgt voor veel energie in de bewoonde gebieden, te weinig water had vanwege de droogte. En daardoor zou er minder energie opgewekt kunnen worden. Dus er was een verzoek gedaan om te letten op de airco's en alle andere elektronische apparaten wat we gebruikten. En dat is nog maar 2 maanden geleden. En nu denk ik dat ze zich alweer aan het afvragen zijn, wat gaan we doen als het water in het stuwmeer weer te hoog komt te staan, waar we de paar uitzendingen geleden een keer over hebben gehad, omdat ze moeten dan het water lozen, omdat er is een dam. En als er te veel druk op de dam komt te staan, dan hebben we een groter probleem in een groot deel van het bewoond gebied in Suriname. Dus het heeft wel prioriteit, dit vraagstuk? Of ja. Dat, nou ja, je moet wel. Je moet wel. Het is wat wij als Surinamers gewoon elke dag merken is gewoon dat de economie ontwricht is. Want veel mensen kunnen gewoon niet naar hun werk, omdat ze in hun woongebieden, wat gewoon de stad is, er niet uit kunnen. Het water staat tot aan je knieën. Het tweede is dat scholen dus gewoon niet doorgaan, omdat kinderen niet naar school kunnen gaan. En dat zijn kleine voorbeelden, maar dat heeft dus meteen een direct impact op het dagelijks leven. Mensen die naar hun werk moeten, kunnen niet naar hun werk. Dat is wat we er nu van merken. Maar het probleem is natuurlijk groter. We weten dat de zeespiegel stijgt en dat Suriname een laag land is. En ik las in datzelfde artikel waar jij aan refereert dat heel veel ziekenhuizen van Suriname in dat gebied liggen. En toen dacht ik, nou, dat hebben ze het niet goed verwoord. Want het zijn niet alleen ziekenhuizen. 80% van de bevolking woont in dat gebied. Ja, het is de smalle strook, zeg maar, aan de noordkant van Suriname. Dat aan de oceaan grenst. Daar is het laagste gebied van Suriname. Ja. Daar zou je wel iets het binnenland in moeten gaan. Maar dan moet je hoe ver van Paramaribo? Nou ja, ze hebben uitgerekend dat je bijvoorbeeld naar Lelydorp zou kunnen. Dat is ongeveer 40 minuten rijden vanuit Paramaribo met de auto. Dus dat zou zo'n 40 kilometer landinwaarts, daar zou het eerste droog kunnen zijn. Maar als er te veel water valt, of het nu van de zee komt of uit de lucht, de grootste problemen die we bijvoorbeeld in het binnenland hebben is gewoon de overstromingen van de rivieren daar, want er komt te veel water naar beneden. Ja. We hebben gewoon een probleem met water. En in Suriname is er weinig geld en middelen om dat probleem op te lossen. Ik moet wel iemand noemen, dat is professor Naipaul. Die heeft een paar jaar geleden een project gestart wat gaat over mangroven. Hij zei, wat wij hebben gedaan, en dat is eigenlijk in de hele wereld gebeurd, we hebben alles weggekapt hier in Nederland, omdat we industrieën willen opzetten, landbouwgrond willen creëren, woningen willen bouwen. Dus alles is weggekapt. In Suriname hebben ze ook heel veel aan de kust weggekapt en dachten, we gaan gewoon mooie dijken neerzetten. Maar de beste manier, zegt hij, om te zorgen dat we dit land weer gaan beschermen, is terug te gaan naar de natuurlijke bescherming. En dat is dus de mangroven. En het systeem werkt eigenlijk zoals het overal in de wereld werkt. Als er een boom geplant wordt, houdt het aarde vast. Als het aarde vasthoudt, krijgt het aanwas vanuit de zee, waardoor die kuststrook weer groter wordt. Dan bouw je een stuk kust voor je en dat wordt je natuurlijke bescherming. Ja, kijk, het is ga je nou je vinger opsteken? Ja, hij wil wat zeggen. Ik ben een brave jongen. Ja. Nee, ja, dat is hetzelfde met de duinen in Nederland natuurlijk. Hè. Dat is net als mangroven, is dat een systeem dat meebeweegt met de kust. En nu met klimaatverandering is niet zo belangrijk. En hier hebben we hetzelfde gedaan als Suriname. Hebben we met badplaatsen en een strand met van die piertjes, hebben we onze kustlijn vastgelegd, waardoor die duinen niet meer mee kunnen bewegen. En ik voorzie dat wij tegen eenzelfde probleem aanlopen in de zeer nabije toekomst. Ja, maar het grootste verschil is dat er hier veel geld is om het op te lossen. Ja, en daarom is het meteen de spijker op zijn kop. Nou, ik moet wel zeggen dat wat jij haalt hem nu aan, die professor Naipaul. het is wel echt een pionier, want hij roept dit al jaren. Het is gewoon, ik heb een mooie documentaire over hem mogen maken en ik ben zo vol respect voor deze man. Het is gewoon echt niet iemand die een plan bedenkt achter zijn bureau en tegen studenten zegt, ga je gang. Het is gewoon iemand die werkelijk tot bijna zijn nek in die modder gaat staan. Hij heeft allemaal kwelders gebouwd voor de kust om te zorgen dat bijvoorbeeld het water en we zitten natuurlijk dicht bij de Amazone rivier, dus wij hebben geen mooie blauwe stranden, maar we hebben wat we in Suriname zeggen, tokke tokke, modder. Ja, ja. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat dat wat hij heeft neergezet, dat als het water met door de getijen naar de kust komt, dat het gewoon weer achterblijft. Ja. En je ziet gewoon de landaanwas. En ik weet zeker dat als er 1000 planten daar staan, nieuwe mangrovenplantjes, dat hij er 999 zelf geplant heeft. Hij gelooft zo in dit project. En hij zegt ook, het is natuurlijk makkelijk om geld naar binnen te halen en om dijken te bouwen. Maar als we kijken naar de klimaatsverandering, dan gaan we gewoon iedere keer die dijken moeten aanpassen. Dat zien we hier in Nederland ook, toch? Men zegt iedere keer, ja, we moeten toch naar die beveiliging op een andere manier gaan kijken. Hij zegt, en het antwoord is gewoon mangroven. En zie je ook dat er dan dat nu steeds meer mensen hem gaan helpen? Gewoon particulieren als het ware? Nou ja, sowieso is het een heel groot vrijwilligersproject. Dus het is een ervaring om daar tussendoor te lopen. Maar ik zie ook dat gewoon internationale organisaties daar ook achter gaan staan. En natuurlijk natuurorganisaties. Dus we zien ook dat er gelden komen. Want volgens mij heeft hij gezegd, om dit project helemaal uit te voeren, heb ik 10 miljoen euro of US dollar nodig. Dat is eigenlijk nauwelijks iets als je bedenkt hoeveel mensen je gaat kunnen beschermen als dit project werkt. Nou, had ik van de week toevallig een diner met mensen vanuit Conservation International in Suriname. Ja. En zij gaven aan, het grootste probleem wat Suriname op dit moment heeft, als je het hebt over natuurbescherming, is dat het land nog steeds voor 93% bestaat uit oerwoud. Ja. Dus je gaat de markt op om te vragen, help ons. En niemand komt. Dan kijken mensen naar jouw land, zeggen ze, ja, maar jij hebt 93% oerwoud. We gaan jou niet helpen. We gaan je helpen. Eigenlijk zegt men, we gaan je helpen als je, laten we zeggen, 40% kapt en je hebt een probleem. En als dat probleem er is, dan kunnen we wel helpen met terugplanten van bomen. Ja. Dus je ziet, het is te gek voor woorden. En zij zeggen, dat is zo frustrerend om daar geld te vragen. Om te vragen, help ons dit te blijven beschermen. Ja. Want het moet behouden blijven. Ja. En zeggen ze, nee, je hebt geen probleem. Ja, en ik snap het ook niet. Je hebt alles in de hele wereld, heb je carbon credits. Je hebt landen die zoveel hebben weggekapt dat ze moeten zorgen dat andere landen wel hun bossen en natuur in stand kunnen houden. Maar op een of andere manier lijkt het niet aan te komen in Suriname. Nee, en er komt ook nog olie wat voor de kust wordt gevonden, wat ook nog invloed zal hebben. En dat is dubbel. Want dan zit ik hier en ik weet hoe de economische situatie in Suriname is. Ja. Ik weet dat onderwijs heel slecht is, alleen maar vanwege de centjes. Omdat we niet kunnen doen wat we eigenlijk het liefst zouden willen doen. Op alle niveaus, gezondheidszorg, onderwijs, economische ontwikkeling, infrastructuur. En dan blijken daar van die gigantische bronnen te liggen met heel veel olie. En dan zegt het rijke Westen, ja, maar dat zijn, dat kan je in deze tijd, is het not done meer, hè, om dat te gaan ontwikkelen. Want dat gaat schade toebrengen aan het milieu. Dan zeg ik, ik heb 100% gelijk. Laten we met elkaar gaan praten. Jij hebt 100% gelijk, maar laten we met elkaar gaan praten hoe je de economie wel kan ontwikkelen. Dat voor mij die fossiele brandstoffen daar voor de kust in de grond blijven. Maar dat je wel gaat maar helpen. Dat het land wel zich kan ontwikkelen. We hebben daar recht op. We gaan hier vaak nog over praten. Hena Draaibaar, dankjewel. Suriname-correspondent over de situatie daar. The pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Live your life with arms wide open. Today is tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate. Unwritten. Natasha Bedingfield op NPO Radio 1. Dus 9 minuten voor 3:30. De grutto heeft het zwaar. En Arjan Dwarshuis heeft het er regelmatig over gehad in deze uitzending, onze vorige koning. Maar de grutto is de afgelopen jaren in ons land steeds zeldzamer geworden. Dat blijkt ook uit cijfers waar het Centraal Bureau voor de Statistiek deze maand mee komt. In 2021 en 2022 werd de grutto nog 38.000 keer gezien. Afgelopen jaar lag dat aantal in één klap ruim 5% lager. Behalve in een polder hier dicht in de buurt van Hilversum, Amstelveen. En dat heeft alles te maken met de inzet van één man, Mark Kuiper, coördinator van agrarisch collectief Noord-Holland-Zuid. En u gaat meteen zeggen, het is niet alleen ik, het zijn heel veel andere mensen. Maar toch, u zit gewoon hier. Wat gaat er misschien, Armin heeft al een aantal uitgelegd, misschien moet u zeggen zoals u het ervaart. Hoe gaat het mis met onze nationale vogel? Ja, het gaat mis eigenlijk heel eenvoudig door de economie. Daar hebben we het natuurlijk vaker over. We leven in een markteconomie. Dus wat moeten de boeren doen om hun melk te verkopen? Die moet voor een lage prijs op de markt komen. Anders kunnen ze het niet verkopen. Om een lage prijs te realiseren, heb je een heel groot bedrijf nodig. Dus de boerderijen worden steeds groter. Ik heb een grafiekje, daar zie je de afname van het aantal boeren en het afname van het aantal grutto's. Daar gaat precies gelijk op. Dat is heel grappig om te zien. Dus boeren worden net zo zeldzaam als grutto's. maar die bedrijven, hè, al die grond blijft wel boerenland, maar het worden hele grote boerderijen met heel intensief beheer. Dus aan de ene kant is schaalvergroting, grote machines, grote stukken land in één keer maaien. En het andere is het maximale. Dat land is heel duur in Nederland. Je moet de maximale hoeveelheid melk uit een hectare grasland zien te halen. Nou, hoe doe je dat? Door er heel snel groeiend gras op te planten. Door dat goed eten te geven, zeg maar, voor het gras. Mest en kunstmest. En geen onkruid erin hebben. Onkruid tussen aanhalingstekens natuurlijk. Geen plantjes erin hebben. Nou, en dan heb je een biotoop wat heel goed is voor de markt. Dat is wat de consument wil. En er zitten haast geen insecten in, geen vlinders en geen vogels. En dat uiteindelijk leidt ertoe dat die grutto en met hem die andere vogels en dieren dus verdwijnen. Ja, ja. En wat doen jullie in Amstelveen dan zo anders, waardoor het zo succesvol is met onze nationale vogel? Ja, niet alleen in Amstelveen moet ik er dan bij zeggen, maar er zijn wel meer plekken in Nederland waar het wel goed gaat. Soms zijn het reservaten. Het aardige van de polder bij Amstelveen, die heet de Bovenkerkerpolder, dat is dat er eigenlijk geen reservaat is. Dus de boeren doen dat helemaal zelf. En de basis is eigenlijk het geld van de EU en de Nederlandse staat, die de werking van de markt wat probeert te verzachten. Als je de markt zijn werk laat doen, dan verdwijnt de natuur, want die wordt gewoon geëxploiteerd. Maar er is nu al jaren een vergoeding beschikbaar als boer iets doet voor natuur, voor de plant of voor de vogels. Dus er is budget om dat te doen. Mm-hmm. En dat budget hebben we eigenlijk, ja, denk ik, heel goed uitgegeven in die polder. We zijn daar al in de jaren 90 mee begonnen. Eigenlijk in de jaren 70 van de vorige eeuw, zeg maar, al begonnen met vogels tellen en te kijken hoe dat allemaal gaat. En in het begin zijn we nesten gaan beschermen, want dat was het idee. Je moet, als er een maaimachine uitkomt, dan moet je eigenlijk zorgen dat die om dat nest heen rijdt. Dus dat deden we, dat ging goed. Toen al? Ja, toen al, ja. En toen in 2005, dat was voor ons een enorme leerperiode. Toen was er een project, Nederland-Gruttoland, waar we meededen. Er waren 6 gebieden in Nederland waar we meededen. 2 aan de Amstel, de ene kant de Bovenkerkerpolder, de andere kant de Rondehoop. En wat we daar zagen, dat was echt een schok. Want we gingen kijken hoeveel van die grutters komen nou groot. Want we zien wel dat die kuikens uit die eieren komen. Dat lukte wel aardig. Maar toen bleek dat die kuikens hebben zeg maar 25 dagen nodig, 30 dagen nodig om weg te kunnen vliegen. En in die periode verloren we enorm veel vogels. Je bent gewoon doodgemaaid? Nou, niet eens doodgemaaid alleen. Maar ze komen terecht in of in een op een perceel wat gemaaid is. Dat is helemaal kaal. Nou, tegenwoordig overleeft een kuiken dat niet. Zeg maar, toen ik jong was, zal ik maar zeggen, in de jaren 70. Toen overleefde een kuiken dat wel, want toen had je niet zoveel predatoren. Maar op dit moment, als er een kuiken op een kaal land loopt, dan is dat is zijn einde. Maar behalve kaal land had je de keuze tussen gras wat heel snel gegroeid was, wat heel dicht stond. En dan hadden we met iemand afgesproken, met die boer, van weet je wat, laat dat staan, maai het nog niet. Wij dachten, dan gaan ze daarin zitten. Maar dat gras was veel te hoog, te zwaar, te dicht. Dus dat ging ook niet. Maar uw geheim, u zegt dit gebeurt in meer gebieden, doe niet voor niks, gaat het aantal naar beneden. Het is wel uitzonderlijk dat het in Amstelveen zo goed gaat. Wat zouden andere gebieden kunnen leren van Bovenkerk? Ja, ik denk 2 dingen. Het gaat om wat je doet, gewoon zeg maar de techniek. Wat heeft zo'n vogel nodig en hoe krijg je dat voor elkaar? We zijn erachter gekomen van je moet grasland hebben wat nat is. Dus je moet het water omhoog gaan zetten. Dat zijn allemaal ingrepen die betrekkelijk ingewikkeld zijn natuurlijk. En je moet zorgen dat het gras niet te snel groeit. En je moet zorgen dat het een groot aaneengesloten gebied is waar die vogels zeg maar kunnen kiezen. De ene keer willen ze op dit perceel en 5 dagen later willen ze op een ander stuk gras zitten. Dus je moet zo'n heel gebied creëren wat op elk moment voldoet aan wat die vogels nodig hebben. Dat is niet makkelijk, want we weten wel hoe je dat moet doen. In theorie, in een boekje. Boekenwijsheid is er genoeg. Maar je moet kijken, wat kan je in een concrete polder doen? En dan blijkt zo'n polder een lage hoek te hebben en een hoge hoek te hebben. En hier is veen en daar is klei. En hier zegt die boer, ja, maar hier moet ik mijn koeien vroeg naar buiten. En daar moet ik op tijd gaan maaien. De praktijk is weerbarstig. Dus dat is een puzzel. Dat is een puzzel die je samen met die boeren moet gaan leggen. En dan kom ik op het andere aspect. Die boeren moeten dat ook wel gaan meedenken. Hè? Die moeten erin gemotiveerd zijn, die moeten meegaan. En dat is denk ik daar erg goed gelukt. Er zijn daar een groep van een kleine 20 boeren die allemaal, de een meer dan de ander, maar die het belangrijk vinden om mee te doen. Als u een gebied heeft met grutto's en u wil hier meer van weten over deze puzzel. Mark Kuiper is de man die u moet hebben. Coördinator van agrarisch collectief Noord-Holland-Zuid. En mede daardoor is die gruttelstand in ieder geval in dat gebied niet afgenomen. Dank u wel. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. Depuis qu'on est des mômes, mon ami l'on a ramé. Maintenant qu'on est des hommes, les rames je veux ranger. Si te viennent des larmes, viens donc me les donner. Les gitans, les gitanes, c'est pour ça qu'on est fait. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon ami, je suis là pour le pire. Qui se moque de toi, se moque aussi de moi. Dans 20 ans tu verras, on en rigolera. Si ça part en bagarre, on jouera quatre mains. Les gitans, les gitanes, Dieu nous donne à des points. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Mon ami, mon ami, mon ami, Tiago. Mon ami, mon ami, mon ami. La copine qui part, mais ne reviendra pas. C'est du temps pour se voir, oui, pour qu'on parle de toi. Si ton cœur est en panne, apporte-le dans l'heure. Les gitans, les gitanes, on est bon bricoleur. Tiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Tiago, j'ai mis le temps pour le dire, mais mon Chirac, Tiago op NPO Radio 1. Goed, we gaan het hebben straks over insuline, mijn benzine. Zo heet de podcast van Roxanne Kwant en Maarten Gruiter. Daarin gaat het over hun diabetes type 1 en de invloed daarop op hun leven. Onder andere seks, drank, drugs, sport, afvallen, zwangerschap, nou ja, alles. Roxanne Kwant vertelt erover. En Arjan Warshuis natuurlijk met de vogels van de week. Ik heb een schitterende... Wat was het voor vogel net? Nou, we gaan het hebben over de vogel die het minst voor zijn jongen zorgt en die het allerbijzonders voor zijn jongen zorgt. Het wordt een wonderlijk verhaal. Het minst kan ik raden. Nee, kan je niet raden. Nee? Nee. Raad maar dan. Koekoek. Nee, nou ja. Ah! Ja. Oké, okay. Broedparasieten daar gelaten. Oké, okay, goed. Maar dat straks, nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jan van der Putten. Steeds meer landen staan het Oekraïne toe om westerse wapens te gebruiken om doelen in Rusland aan te vallen. Nou, Duitsland bevestigt nu ook de Verenigde Staten dat Kiev Rusland mag beschieten. In Duitsland is een extreemrechtse anti-islamactivist neergestoken. Het gaat om Michael Stürzenberger. Die was bij een anti-islambijeenkomst op een plein in Mannheim. Een man stak zeker 5 mensen neer en werd toen zelf door de politie neergeschoten. 2 bekende VVD'ers willen niet opnieuw in het kabinet. Van der Wal en Van den Burg. Ze zijn nu minister voor Natuur en staatssecretaris van Justitie. De twee maakten plannen die door de nieuwe coalitie worden teruggedraaid. Van der Wal zegt dat ze daarom liever de Tweede Kamer ingaat. Ik denk dat in deze constellatie de Kamer beter bij mij past. Ik ben veel meer van de vooruitgang, van de transities, van het vooruitgangsoptimisme. Daar haal ik ook mijn energie uit. En ik denk dat ik dat beter kan in de Kamer. En ook staatssecretaris Van den Burg gaat de Kamer in. En het kabinet wil in de toeslagenaffaire doorgaan met de methode Laurentien van de Stichting Gelijkwaardig Herstel. Maar, zegt het kabinet, er moeten er wel dingen worden verbeterd. De Stichting van Prinses Laurentien luistert naar verhalen van de ouders en keert op basis daarvan standaard bedragen uit. De ANWB verkeersinformatie met Edwin Gerritsen op met al die drukke wegen, Edwin. Ja, dat is 400 kilometer, dus het wordt al aardig druk. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Knopend Vught en Afrit Kerkdriel. Een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag voor Knopend Nieuwemeer. Een half uur vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Harestein en Noorderloos 20 minuten. En op de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Schorrel en Petten 20 minuten vertraging. En dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ze leiden 2 totaal verschillende levens, maar hebben 1 ding gemeen. Zonder het bijspuiten van insuline hebben ze geen leven. Presentator Roxanne Kwant en columnist Maarten de Gruiter, ondernemer ook, hebben allebei diabetes type 1. En maken daar de podcast Insuline, mijn benzine over. Ik heb al sinds mijn 8e diabetes. en jij sinds je 12e. Goed onthouden. En dat heeft een enorme impact op onze beide levens. Ja, het heeft eigenlijk alles wat we doen, daar komt diabetes bij kijken. En we gaan in deze podcast allemaal onderwerpen behandelen die je normaal niet zo snel bespreekt. Seks. Drugs. Drank. Puberteit. School. Sporten. Zwangerschap. Afvallen. Acceptatie en onbegrip. Alles komt eigenlijk wel voorbij. Ja, eigenlijk bij alles. Ja, bij alles. Diabetes type 1, diabetes type 2. Ik heb die ziekte niet en ik ken ook weinig mensen in mijn omgeving die het hebben. Maar ik denk wel eens, die twee ziektes zouden eigenlijk een andere naam moeten hebben. Ja, ben ik het helemaal mee eens. Je bent eigenlijk de eerste die dat zegt. Toch? Ja, want diabetes type 1, dan ben je echt compleet afhankelijk van insuline en is je immuunsysteem aangevallen. En bij type 2 is je alvleesklier eigenlijk gewoon overbelast. Dus of het is, het komt door ouderdom, ja, dan kan je er niet veel aan doen. Maar dan nog kan je het met medicijnen of een klein beetje insuline onder controle krijgen. En als die de andere vorm van overbelast zijn, is door overgewicht. En dan kan je met een dieet bijvoorbeeld, kan je het eigenlijk onder controle houden. In sommige gevallen van type 2 kan je door leefstijlverandering kan je het onder controle houden. En in jouw geval, wat je ook doet, dat is gewoon een ziekte die je gewoon altijd hebt. Ja. En mensen die verwarren het meestal ook vaak met elkaar. En dan plaats ik er een keer wat over op mijn Instagram bijvoorbeeld. Ja. En dan krijg ik opmerkingen met, ja, maar dit is gewoon je eigen schuld. Je moet gewoon een goed dieet volgen, dan ben je er zo vanaf. Oh ja. Oh ja. Oh, nou, dat wist ik niet. Ja. Dus, ja, maar goed. Luister, mensen die domme dingen zeggen, die ga je altijd wel tegenkomen natuurlijk. En daarom heb je ook die podcast gemaakt. Onder andere ook. Ik zat te luisteren gisteren naar de podcast, Roxanne. En volgens mij schrok jij ook. Op een gegeven moment hebben jullie een gast, Kelly. En het gaat over zwangerschap en diabetes 1 en de gevolgen daarvan. Ik wist niet wat ik hoorde. Nee, ik ook niet. Ik zat er echt met mijn ogen wijd open. Dat ik dacht van, shit. Het is namelijk zo dat als je diabetes type 1 hebt, een vrouw bent en een kindje wil, dat je eerst groen licht moet krijgen. Of nou ja, je kan zwanger raken, maar dan zal je alsnog heel erg streng onder controle moeten zijn bij het ziekenhuis. Maar dat je bloedsuikers echt perfect moeten zijn. Nou, dan krijg je een go en dan mag je gaan. Maar dan ben je vervolgens 8 maanden zwanger. Maximaal? Ja, maximaal. Want de laatste maand is gevaarlijk. Ja, heel gevaarlijk, ja. Ja. Nou, ik doe dat je gewoon maximaal je kind 8 maanden nog dragen, omdat het gewoon anders een grote kans heeft. Ik ben geen arts, maar ik vertel haar na wat ze heeft gekregen. Ja, dat is wat de artsen vertellen, ja. Dat je anders een grote kans hebt dat die baby doodgeboren wordt. Ja, ik schrok daar heel erg van. Heeft het, want jij zegt, bent heel openhartig, hè, over je eigen leven en de invloed van diabetes type 1. En je hebt net een vriend dat jullie, in ieder geval wel kinderen zou willen ooit. Maar heeft het je doen veranderen, althans doen denken over kinderen en een gezin krijgen? Nee, ik was sowieso al bang voor kinderen krijgen, dus niet echt. Maar ik dacht wel van, oké, ik had ergens al een idee van, oké, je moet echt heel hard je best doen en het wordt gewoon even 2 keer zo zwaar. En ja, mijn leven is zo'n chaos. Dat ik weet niet hoe ik dat zo makkelijk onder controle zou moeten houden. Ja, misschien met een pomp, met een closed loop. Want op dit moment gebruik ik gewoon een pen. Mm-hmm. Maar dat vind ik nu fijn en dat gaat best wel goed. Maar gelukkig zei Kelly ook aan het einde van, ja, maar uiteindelijk is het wel heel mooi. Het is de moeite waard. Dat. En dat je krijgt zo'n vertrouwen terug in je lichaam, van wat je lichaam aan kan. En dat ze zei, dat is eigenlijk weer iets heel erg moois. Nou heb je die chaos zoals je dat zelf omschrijft. Hè? Je hebt diabetes type 1 vanaf je 12e. Ja. Wat voor symptomen had jij toen? Waardoor je werkte van, hey, dit gaat niet goed met mij. Ik had toen helaas, liep ik er echt 9 maanden lang mee rond met al die symptomen. En die symptomen begonnen eigenlijk met heel erg veel dorst. Overmatig dorst en plassen. Dat ik dus op een gegeven moment echt 2 liter in een uur aan water dronk. En dat ik 's nachts wel 6 keer uit bed moest en naar de wc. En met die klacht ook bij de arts gekomen, de huisarts. En die zei van, ja, nee, het is zomer. Het is, misschien dat en dat tekort. Maar dus weer naar huis. 2 maanden later weer naar de huisarts. Eigenlijk ben ik 4 keer naar de huisarts geweest met allerlei klachten van symptomen van diabetes. Oververmoeid. Niks meer kunnen. Krampen 's ochtends van je spieren die gewoon uitdrogen. En op een gegeven moment was ik zoveel afgevallen. Er was niks meer van me over dat de huisarts zei, nou, misschien heeft ze bulimia. Oh, serieus? Ja, het was heel erg balen. Want ik dacht van, ja, ik loop hier nu al zo lang mee rond. En bij bezoekje nummer 4, ik werd namelijk ook niet meer ongesteld. En mijn lichaam was gewoon langzaam de dingen aan het uitschakelen om energie te besparen. En ik was 12 en blijkbaar had de arts dus tegen mijn oma gezegd, waarschijnlijk heeft ze dan een vriendje en is ze zwanger. En dat was een hele slechte arts. Ja, het was een hele slechte arts. En ik op een gegeven moment was ik, ik moest leven met het idee van dit is jouw leven. Dit is hoe je moet voelen, want er is niks met je aan de hand. En ergens, dus op een gegeven moment, ik stortte gewoon in. Er was echt niks meer van me over. En toen zijn we direct naar het ziekenhuis gegaan. En daar was het eigenlijk wel meteen duidelijk dat ik diabetes had. En ik was zo blij. Ik was zo blij dat ik een diagnose had. Ik dacht, oké, ik heb diabetes type 1. Ik heb geen idee wat het inhoudt, maar dank je wel. Mijn hele leven insuline spuiten, prima. Ik hoef me niet meer zo te voelen. Ik was echt happy. En blij dat je iets had, dat je een antwoord had. Ja. Is het aantal kinderen met diabetes 1 dan zo laag dat huisartsen niet meteen denken van, symptoom dit, dat en dat? Weet je wat van cijfers? Wanneer merken mensen dat ze diabetes 1 hebben? Wat is de gemiddelde leeftijd dat iemand erachter komt? Meestal wel op jongere leeftijd, maar het is echt heel verschillend. Ik heb ook niet precies de cijfers. Maar nee, er zijn echt veel jongvolwassenen met diabetes type 1. En normaal, als je met klachten zoals echt veel water, dorst, komt bij een huisarts, dan had hij het moeten weten. Diabetes is een van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Het kan iedereen overkomen, zie ik hier staan ook. 1,1 miljoen mensen hebben type 2 diabetes. En ruim 100.000 mensen hebben type 1. En dat kan ineens ontstaan, toch? Ja. Van de ene dag op de andere. En het kan en ook op je 30ste kan het ineens. Ja, zeker. Ja. Nou, bij jou ik heb wel een mooi fragment. Bij jou is het dus heel vroeg, 12 jaar. En je vertelt in de podcast ook hoe je met je ouders omging en jouw ziekte. Nee, ik helemaal niet. Want elke keer als ik het met mijn ouders over had, dan deed ik het of niet goed, moest ik het beter doen. Dus het voelde alsof het, als een soort straf. Als mijn bloedsuiker te hoog was, dan had ik iets verkeerd gedaan. En durfde ik ook niet te zeggen dat mijn bloedsuiker hoog was. Dus het voelde heel erg alsof ze me niet begrepen. Ja. Ja, het is natuurlijk uit bezorgdheid. Hè? Dus je kind krijgt diabetes type 1. En je maakt je zo ontzettend zorgen van, oké, doen ze het wel? Ze moeten goed op hun bloedsuikers letten. Ze moeten niet te hoog zitten. Want als je veel hoog zit, op lange termijn is dat niet goed voor je lichaam, je organen. En dus daar ga je dan op letten als ouder zijnde. Dus ik snap het, maar ik snapte dat niet toen ik 12 was. Want ik was zo gefrustreerd. Je vond het gewoon irritant. Ja, want dan zat ik hoog en dan kon ik er echt even niks aan doen. En ik was even vergeten van, zoveel koolhydraten zat hier. Want je bent de hele dag aan het rekenen. En dan was het van, godver, je zit te hoog. En hoe kan dat? Dus ik werd heel gefrustreerd. En ik durfde op een gegeven moment ook niet meer mijn bloedsuiker te meten. Omdat ik bang was voor een hoge suiker. En ik dacht van, en dan doe ik het weer fout. Maar ik snap mijn ouders, maar het is gewoon lastig. Zeker als je in de puberteit zit. Je weet gewoon niet of bijna niet hoe je ermee om moet gaan. Ja, je vertelde zelfs dat je bloed dan van je broer liet checken. En dat hij heeft geen diabetes. En dan was je suikerspiegel gewoon goed. Ja. Dat is een trucje die nu bijna niet meer kan. Want nu heeft bijna iedereen een sensor waar je zo met je telefoon kan je meten. Ouders kunnen ook meekijken. Maar toen deed ik de vingerprik. En dan dacht ik van, oké, ik heb even geen zin in gezeik. Ik loop wel naar mijn broer toe. En die wist precies al, als ik de kamer binnenkwam lopen, had hij zijn hand al klaar liggen. Van, ja hoor, prik maar even. Prik maar. Nou, heb je die podcast gemaakt samen met Maarten de Gruyter. Maarten de Gruyter is ook voorzitter van Diabetes Onderzoek Nederland. Hè, en die proberen geld bij elkaar te halen om te kijken naar de oorzaken van diabetes type 1 en die oorzaak uit de wereld te krijgen. Heb je ook om die reden om ook als ambassadeur van diabetes type 1 de podcast te maken om dat onbegrip weg te halen over de ziekte? Is dat een van de belangrijkste redenen geweest voor jou? Ik denk ook een beetje, zeker dat is ook een van de redenen, maar ook een beetje begrip en herkenning bij mensen die het ook hebben. Maar begrip van, voor mensen die het niet hebben. Zeker ook hoop ik dat veel jonge mensen gaan luisteren die iemand kennen die het heeft. Hmm. Want als ik bijvoorbeeld een keer een hypo krijg en ik voel me dan zo slecht. Een hypo is te lage bloedsuiker. Dus dan heb ik te weinig suiker in mijn bloed. En als het echt hard daalt of heel ver naar beneden gaat, dan kan je ook oud gaan. En Maar ik voel me dan zo beroerd. En dan zit ik suiker naar binnen te werken. En dan zit iemand van, nou, voel je nu beter als ik net één snoepje in mijn mond heb? Of, oh, wat voel je dan nu? Of, en die vragen, terwijl ik kan niet eens rechtop zitten. Dus ik kan die vragen ook niet beantwoorden. En blijkbaar hebben mensen heel veel vragen. Maar ook heel veel mensen die diabetes type 1 hebben, hebben vragen aan hun arts die ze niet durven te stellen. Zoals? Ja, als je 16 bent en je wil binnenkort je eerste drankje gaan drinken, of je zit daar met je ouders, dan durf je niet te vragen. Of seks? Of seks, ja. Wat gebeurt er dan? Want als je googelt, kom je ook nergens op uit. En stel dat je... ik had in ieder geval dat ik bij mijn arts zat, mijn internist, en zei, ja, ik wil wat gebeurt er als ik alcohol drink? En het antwoord was, nee, mag niet. Je kan geen alcohol drinken. Of nou, het wordt sterk afgeraden, dus... Niet doen. Maar iedereen gaat op een gegeven moment een drankje drinken. En het kan zeker wel, maar je moet gewoon even weten wat er gebeurt. Een advies krijgen, maar ook met drugs. Dan is het ook, nee, niet doen. Er zijn heel veel artsen, ook heel veel internisten die wel goede uitleg geven, maar ook helaas heel veel niet. En straks is er dan iemand die denkt, ja, ik doe het toch, maar die weet niet precies hoe en wat ze moeten doen en wat er kan gebeuren. Eigenlijk, ondanks het feit dat je type 1 hebt, wil je ook een normaal leven hebben. En ja, ik mag het niet, drugs. En ik moet niet te vroeg met mensen naar bed die ik misschien... Maar als ik het ga doen, wat voor gevolgen heeft dat in ieder geval? Dat wil je gewoon weten. Precies dat, ja. Dus we hebben ook een arts natuurlijk erbij zitten. Want dat soort vragen kunnen wij natuurlijk eigenlijk geen antwoord op geven. Dus een hele leuke arts. Ja. En die vertelt het allemaal heel goed en mooi en goed advies... Ik heb ook heel veel dingen geleerd door die podcast. Nou ja, je zei het al onder andere over zwangerschap. De podcast heet Insuline Mijn Benzine. Is te luisteren in alle bekende podcast-apps. Dankjewel, Roxanne Kwant. Doei doei. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes, learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and oh, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arrive. Oh yeah. Blackbird singing in the dead of night. Learn to fly all your life. of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. You are only waiting for this moment to be free. Oh, you are only waiting for this moment to be free. To be free. Gregory Porter met Blackbird. Het is tijd voor de vogels. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. Je zei net eerder in de uitzending dat je een vogel hebt die zeg maar helemaal niets doet aan opvoeding en eentje die extreem veel doet aan opvoeding. Ja, beide zijn bizarre verhalen. Vertel. Nou, laten we beginnen met degene die niets doet. Dat is de maleo. Ook wel de kip met de gouden eieren. Wel eens van gehoord? Ik heb hem wel eens gezien in jouw documentaire. Klopt. Toch? Ik heb hem inderdaad op Sulawesi. Dat is een eiland ten oosten van Borneo, onderdeel van Indonesië. En daar komt die vogel voor. Het is een soort kipachtig beest. Met een soort blauwe helm op zijn kop. En wat die vogels doen, is ze hebben hele grote klauwen. En daarmee graven ze in op strandjes en in vulkanische zand, zwart zand, graven ze een gat en daar leggen ze een ei in. En dan broeden ze het ei niet zelf uit. Maar dat ei wordt uitgebroed door de warmte van de zon op het zand. Of door de warmte die door de aardwarmte wordt gegenereerd. En wat dus heel bijzonder is, op een gegeven moment dan komt dat ei uit en dan moet dat jong zich een weg naar buiten graven. En dan kan hij meteen vliegen. Huh? Hij is meteen helemaal self-sufficient, als het ware. En die ouders kijken er niet naar om. Die zien dat jong ook nooit meer. En dat jong moet voor zichzelf zorgen in de jungle. Nog een overtreffende trap van een grutto-kuik. Maar daar kijken de ouders jou er wel een oogje in het cel. En wat dus ook heel bijzonder is, als je kijkt naar het ei van die maleo, dat is 5 keer zo groot als een kippenei. Dat is omdat dat jong, die komt volledig ontwikkeld ter wereld. Dus die groeit heel lang door in dat ei. Wow. En omdat hij meteen moet kunnen vliegen. Dat als enige vogel moet hij dat doen. Oh, en dat is ook het. Meteen waarom ik geen geluidsopname van die maleo heb mee kunnen nemen. Waarom? Omdat die er worden afgeschermd op het internet. Dat is omdat deze vogel mega zeldzaam is geworden. Omdat al eeuwenlang door mensen de eieren worden opgegraven en gegeten. Want ze hebben een heel groot ei. Wat het is heel zo groot is. Als je hand, zie ik dat ei. Dat klopt, ja. Jeetje, Mina. Ja. Maar ik vind het wel mooi voor de mensen die het nog willen zien, die documentaire die Arjen heeft gemaakt over zijn Big Year, waarin hij in een jaar tijd zoveel mogelijk vogels heeft gezien. Dan zie je die maleo op een gegeven moment. Je geeft ja, wij zijn naar een breeding center geweest. Ja. En daar hebben we ook een maleo jong geadopteerd. En daar had ik toen niet eens over nagedacht. Maar die ga je dan symbolisch die kooi in. Dan wordt er een gevangen. En dan naar buiten. Daar betaal je dus voor. Dat gaat naar dat center. En dan zet je dat beest op je hand. En toen vloog hij meteen zo de jungle in. En toen stond ik daar niet bij stil dat eigenlijk gek was. Dat een kuiken zo van mijn hand wegvloog. Meteen wegvliegt. Maar dat is dus alleen bij die vogel. Ja. Die doet helemaal niks dus met zijn jongen. Ja, dan nu gaan we naar het meest fascinerende, vind ik, vogelverhaal bijna wat er is. Ontroerend mooi. En dat is van de keizerpinguïn. Het is de meest zuidelijk levende vogel. En het is de enige vogel ter wereld die op het zeeijs broedt van Antarctica. En dat doet hij niet in de zomer, maar in de winter. Dus de broedcyclus van de keizerpinguïn begint in april. Dan gaan de vrouwtjes en de mannetjes die gaan vanuit zee het ijs op. En dan lopen ze, hou je vast, tot wel 120 kilometer naar een plek ergens ver in het binnenland, wat dus eigenlijk geen land is, maar zeeijs. En daar paren ze, daar baltsen ze. Dat gebeurt in mei. En dan op een gegeven moment legt dat vrouwtje een ei. Met, hou je vast, temperatuur van min 40 graden. Dus dan moet zij dat ei van haar voeten heel voorzichtig onder die huidplooi vandaan halen en overgeven op de voeten van een mannetje. Als het ei op het ijs terechtkomt, is het binnen een paar seconden dood. Alles wat erin zit, want het is min 40. Nou, wow. Als dat goed gaat, dan heeft het mannetje heeft het ei. Dat gaat direct onder een huidplooi met kale huid. Zodat er direct huidcontact is op dat ei en houdt hij het warm. Wat grappig is weer, dat ei in verhouding tot het lichaam van de keizerpinguïn is weer het kleinste ei eigenlijk van de vogelwereld. Maar met een hele dikke schil tegen dus dat het niet breekbaar is en iets beter tegen de kou kan. En dan is dat ei overgegeven aan het mannetje. Dan verloopt dat vrouwtje waggelt terug naar zee. En dan is het mannetje 2 maanden in die Antarctische winter met temperaturen soms op min 60. Staat hij met al die andere mannetjes met dat ei staat hij te broeden. Dan moet dat vrouwtje uiteindelijk terugkomen. Die is aan het jagen op zee. Die komt met een volle krop vol met visjes. Die waggelt weer 120 kilometer naar het binnenland. En dan moet zij die taak overnemen van het mannetje die dan 120 dagen aan het vasten is. Die heeft 120 dagen niks gegeten. Dus die is dan ook ongeveer een derde van zijn lichaamsgewicht afgevallen. Dan als het tijdstip, als het nog iets gerekt wordt, dan heeft hij een soort iets wat duiven ook doen. Hij heeft een soort melk, kan hij produceren. Dat wordt getriggerd door hormonen. En dan kan hij nog een 5-6 dagen langer dat jong in leven houden. Met een soort vettige sap wat hij op kan kotsen. Dat is het laatste redmiddel. Als dat niet lukt en die vrouwtje komt niet terug, doordat ze bijvoorbeeld is gepakt door een leopard seal of zo. Ja, dan is het jong verloren. En dan gaat hij voor zichzelf, gaat hij terug naar zee. Nou, dan komt dat vrouwtje terug. En dan gaat er nog 6 keer het vrouwtje naar zee, mannetje naar zee, vrouwtje naar zee, 6 keer doen ze dat. En steeds wordt, doordat het ijs smelt, naarmate de zomer nadert, wordt die afstand korter. En dan op een gegeven moment dan is het jong groot. En dan is het water is tot vlak naast die kolonie. En dan is er in één keer heel veel voedsel. Wow. En hoeft die weinig te reizen. En al die tijd natuurlijk mega kwetsbaar. En die hele cyclus komt nu natuurlijk in gevaar door klimaatverandering. Die keizerpinguïn, de kans dat hij er over 50, laat staan 100 jaar nog is extreem klein. Uiterst klein door deze hele bijzondere broedcyclus. Jeetje, de keizerpinguïn en de majo. Ja, je kan het natuurlijk ook gewoon zien met March of the Penguins. Die kan je kijken dit weekend, heerlijk. Nou, zondag als je een katertje hebt, ga er lekker voor zitten. Heerlijk. Film. Dankjewel Arjan en dank al mijn gasten. Ik zeg tot volgende week. Afro Tros, de omroep voor ons. We kennen haar van haar columns, maar ze schrijft ook romans. Haar nieuwste gaat over dierenactivisten en heet De Instructies. Carolina Trujillo, zij is onze gast. Als taalschat het oeuvre van de eerder deze maand overleden tekstdichter en cabaretier Georges Groot. Omdat we zelf van die zakkenwassers zijn. En het boek Vanavond bij de rivier van lerares Nederlands Eline Meijnen. Alsof ze voor haar leerlingen schrijft. René Appel bespreekt de TNA van VVD-europarlementariër Malik Asmani. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Winnaar van de Libris Literatuurprijs, Ik kom hier nog op terug, is volgens de jury de beste roman die Rob van Essen tot nu toe schreef. Ik kom hier nog op terug ligt nu in de boekhandel. Jouw Thailand rondreis? De Jong Intra vakanties. Vanavond om 19:30 speelt Nemelaar Heren 7 de wedstrijd van je leven tegen FC de Rebellen. Een jongensdroom die uitkomt. Weet Nemelaar Heren 7 geschiedenis te schrijven? Je ziet het vanaf 7 uur live op ESPN. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. En daar maken we nu ook yoghurt van. Nu op NPO Luister. Componeren of verzuipen? Hoe kan componist en violist Tim Kliphuis bijdragen aan een betere wereld?